Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Maide suresinin 84. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. 83. ve 82. ayet-i kerimelerde Rabbim bize ve bizim dinimize düşman olanları ve dost olanları haber veriyor. En şiddetli düşmanın Yahudiler ve müşrikler olduğunu, bize en yakın olanların biz Nasarayız diyen, yani İsa aleyhissalatu vesselamın dini üzerinde yanlış bile olsa samimiyetle devam eden insanların bize dost olduklarını, sevgiyle baktıklarını Rabbim haber verir. Yalnız hani günümüzdeki bazı insanları ayırmakta fayda var. Biz Hristiyanız diyorlar ama Müslümanlara düşmanlıkta en şiddetli olanların güdümünde hareket ederek, onlar nereyi gösteriyorlarsa ora üzerine saldırarak Müslümanlara zarar vermeye devam ediyorlar. Onların içerisinde bize yakın olanların da tarifini yapıyor. Biz Nasarayız diyorlar. Onların içerisinde gerçekten samimiyetle Allah'a kulluk yapmaya çalışan, yanlış yolda ama çok samimiler. Keşiş ve ruhbanlar var diyor. Onlar biz, Ya Rabbi bizi şahitler arasında yaz diye de dua ediyorlar ve devam ediyorlar. Ve ma lena la nu'minu billahi ve ma ca'ena minel hak. Bize ne oluyor da biz Allah'a iman etmeyelim? Bize haktan gelene niye iman etmeyelim? ve netme'u en yudhilena Rabbuna ma'al gavmis salihin. Biz salihlerle beraber Rabbimizin bizi salihlerin arasına katmasını isteriz diyorlar. Ve Rabbim diyor ki فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ Allah Celle Celaluhu de onları bu sözlerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetine ebedi olarak, mükafat olarak onları ebedi cennetine koyar. İyilik yapanların cezası yani karşılığı, mükafatı da işte budur diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir gün sevgili peygamberimize sormuş. Ya Resulallah, ben İran'da, Şam'da, Irak'ta kiliselerde hizmet ettim. Çok samimi rahipler gördüm. Çok samimi keşişler gördüm. Dünyevi hiçbir çıkarı yok. Şan şöhret peşinde de değil. Bu insanların, hatta o ibadetlerini de söylüyor orada. Bu insanların bu ibadetleri boşa mı gidecek demiş. Allah'ın Resulü diyor ki hayır, boşa gitmeyecek. Ancak ben geldikten ve benim mesajım da kendilerine ulaştıktan sonra eğer iman etmezlerse o zaman cehenneme giderler diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Her dinde samimiyetle hizmet eden insanlar olur. Hani Budizm'in hiçbir dayanağı yok ama samimiyetle bağlı olan insanlar olur. Peki bu insanlar bu samimiyetin karşılığını görürler mi? Bir kere cennete gitmezler çünkü hak yolda değiller. Ama cehennemde azaplarında farklılık olur. Ama İslam dini hakkında hiçbir bilgi edinmemiş veya yanlış bilgi edinmiş insanların kurtulma ümidi vardır. Yanlış bilgi nedir? Şu anda dünya basını, medyası, propagandanın her çeşidi Müslümanları karalama yönünde, Kur'an'ı karalama yönünde, Peygamberimi karalama yönünde hareket ediyor. Öyle iğrenç iftiralar atıyorlar ki onu duyan insanın o İslam'dan nefret etmesi, iğrenmesi gerekiyor o halde. Bunlar İslam'ı duymamış sayılırlar. Ama Allah'ın kitabı bir şekilde eline geçmiş kendi dili içerisinde ve onu okumuş. O zaman hak ile batılı ayırt edecek aklı da Allah Celle Celaluhu deli olmayan herkese vermiş. Delileri de sorumlu tutmuyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemin arkadaşlarıdırlar. Cehennemle arkadaşlık yapacaklar. Cehennem yaranı olacaklar onlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Maide suresinin 87. ayet-i kerimesi. Çok önemli. Günümüzde hele hele bugünlerde biraz daha önemli. Rabbim diyor ki, ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Ve haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez. Tabiatı biz yaratmadık. tabiatta neyin helal, neyin haram olduğunu belirleme hakkı hiçbir insana verilmemiş. O hak Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Rabbim ayet-i kerimesinde helal olanları genelde bildirmemiş, haram olanları bildirmiş. Bir de haram kılma yetkisini peygamberine vermiş. Bize vermemiş. Yani mezhep imamlarımız haram koyma yetkisine sahip insanlar değil. Allah onlardan razı olsun. Ya onlar ne yapıvermişler? Onlar ayetlerde ve hadis-i şeriflerde nelerin helal, nelerin haram olduğunu, haramların neden haram olduğunu öğrenerek bizim işimizi kolaylaştırmışlardır. Yani İmam Ebu Hanife Hazretleri, İmam Şafii, İmam Malik veya İmam Ahmet bin Hanbel gibi o değerli zatlar, ben şuna haram diyorum, ben buna helal diyorum, böyle demekten Allah'a sığınırlar onlar. Halal koyma yetkisi yalnız Allah'a, bir de o yetkiyi Allah Celle Celaluhu peygamberine vermiş, bir de peygamberi belirler. O konuda ayet-i kerime var mı? Var. Çeşitli ayetler var da o ayetlerden dolaylı mana alırız biz. Mesela ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu. Peygamber size neyi vermişse onu alın. Ve ma nehaakum anhu fentehu. Neyi de size yasaklamışsa derhal son verin ayetleri var da Rabbim diyor ki onlar وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın haram kıldığını, peygamberin haram kıldığını haram kabul etmezler. Kafirleri tarif ederken bize. Allah'ın haram kıldığını ve de peygamberin haram kıldığını haram kabul etmez o kafirler diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüzde halalları haram kılma işlemimiz pek yok da haramları helal kılma işlemine giren kendini hoca diye de kabul ettirmiş epeyce insanımız var maalesef. Allah onları o yoldan derhal döndürmeyi nasip eylesin. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Dünyevi şan, şöhret ve servet için, birilerine yaranmak için hiçbir haramı halallaştırma tarafına gitmeyiniz. Ahirette kimse bizi kurtaramaz. O adamlar sizi kurtarıvermez. La yu'akhidukum Allahu billahvi fi eymanikum velakin yu'akhidukum bima aqadtumul eymane fe kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tud'imun ehlikum ev kisvetuhum ev tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam zalika kaffaratu eymanikum idha haleftum وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı hesaba çekmez. Ancak yeminlerimizden hesaba çekileceğiz, ancak diyor Rabbim, bilerek yaptığınız yeminlerden hesaba çeker. Biliyorsunuz ki şu doğrudur, vallahi billahi yanlıştır diyorsunuz. Biliyorsunuz ki 10 liraya aldınız, vallahi 20'ye aldım, sana 25'e veriyorum. Bunlar bilerek yapılan yeminlerdir. Bunların kefareti de olmaz. Bu büyük günaha girer. Büyük günaha girer. Devam ediyor ayet. bilerek yapılıp bozulan yemeğinin kefareti, ailenizi doyurduğunuz yemeğin orta hallisiyle 10 fakiri doyurmaktır. Dikkat edin, ailenizi doyurduğunuz yemeğin orta hallisiyle 10 fakiri doyurmaktır. Şimdi şöyle diyorsunuz, mesela vallahi abimle konuşmayacağım demiş, yemin etmiş adam. Bu yemin bozulmalıdır, derhal bozulmalıdır. Hemen abisiyle konuşmalıdır, ablasıyla konuşmalıdır, kime yemin etmişse. Ve onun kefareti ödenmelidir. O ödenirken bir kere kötülükleri yapacağım, içkiyi sofrasına geleceğim diye yemin edenler, yani bir günah işlemeye yemin edenler, o yemini bozsunlar. Yani o sözü yerine getirmesinler. Abimle konuşmayacağım, babamın evine gitmeyeceğim, anamın evine gitmeyeceğim gibi yemini yapmış. Derhal yemini bozacak sevaba girmek için. Ama yeminin kefaretini ödeyecek. Öderken Rabbimin koyduğu ölçüye bakınız. Kendi ailenizi doyurduğunuz yemeğin orta hallisiyle 10 fakiri doyurmaktır. Yani Türkiye'nin en zengini ile benim kefaretim denk değil, aynı değil. Ben kendi ailemi bir gün lük geçimim esnasında bir kişiyi kaç lirayla doyuruyorsam o kadar lirayla 10 fakiri doyuracağım. Türkiye'nin en zengininin bir kişi için günlük harcaması neyse onunla fitrayı verecek, kefareti ödeyecektir. Şimdi Diyanet'in belirlediği sadakayı fıtır üzerinden genelde verilir. Ondan aşağı olmaz anlamınadır o, bağlayıcı değildir. Yani Diyanet'in veya müftülüklerin belirlediği bir günlük fıtra vardır. Bugünlerde 10 liraydı galiba bu sene. 10 liradan aşağı olmaz anlamınadır o. Yoksa Rabbim burada herkes kendi ailesini doyurduğunun ortalamasını alsın ve 10 fakiri onunla doyursun. Veya 10 fakiri giydirmek diyor. 10 fakiri giydirin. Ne ile? Kendi giydiğinizden gayri. Yukarıdaki ayete uygun olarak. Veya köle azat etmektir. Bir köle azat edilecek. Kur'an-ı Kerim'de köle azadı birkaç olay üzerine bize bildiriliyor. Hedef ne? Eski hukukta var olan bir olay var. Vakıa var. Ama bunların hepsinin özgürlüğe kavuşturulmasında anarşi çıkmasını istemiyor. Zaman içerisinde peyderpey her insanın özgürlüğe kavuşması için orucunuzu bozdunuz, sadaka köle azat edeceksiniz. Bir suç işlediniz, köle azat edeceksiniz. Yemininizi bozdunuz, köle azat edeceksiniz. Böylece iş bitiyor. Kim bunları bulamazsa, yani 3-10 fakiri doyuramıyor, 10 fakiri giydiremiyor, köle de azat edemiyor. O zaman 3 gün oruç gerekir, diyor Rabbim. İşte yemin ettiğinizde yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi koruyun. Şüphesi şükredesiniz diye Allah ayetlerinizi size işte böyle açıklar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Yalan şahitliğinde yapılan yeminler günahtır. Kefaret de gerekmez ona. Veya konuşuyorsun, vallahi öyleydi, yalan söylüyorsunuz. Yine kefaret gerekmez ama bilin ki çok büyük günah. Yani günah-ı kebair diye bahsedilen bölümlerde ön sıralarda yer alır. Çünkü yemin toplumun ahlakını bozanlardan bir tanesidir de ondan. İnsanları yalana, yalanı da güçlendirmeye götürüyor yemin ve insanları hem ticaretini bozuyor hem de toplum hayatını ifsad ediyor. Onun için bu tür şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsun min amelis şeytan fectenibuhu leallekum tüflihun. Ey iman edenler diyor Rabbim. Bize bu, yalnız Müslümanlara yönelik ayet-i kerimeler. Şarap. Şarap derken burada hamr kelimesi insan aklının üstünü örten manasına gelir. Yani Araplar o gün için üzümden veya hurmadan yaptıklarına uyuşturucu maddeye şarap, hamr demişler. Niye hamr demişler? Hamr kelimesi, hani başörtüsü içinde humur kelimesi var ya, insanın başını örten. Şarap ise insanın aklının, başının içini örten, yani aklını örten neden olması nedeniyle hamr demişler. Hamırdan kaçınınız diyor Allah Celle Celaluhu. İnnemel hamru şarap, yani burada şarap derken yalnız üzüm suyundan, Türkiye için söylüyorum, üzüm suyundan yapılan değil. İnsan aklını kapatan uyuşturucunun her çeşidi olarak alalım. Kumar, putlar ve fal okları şeytanın işindendir. Ve şeytanın işinden olan birer pisliktir. Ondan sakının. Fecteni bu. Ne olacak? Ola ki kurtulursunuz. Ola ki kurtulursunuz diyor. Kurtulmanın yolu bu dünyada zilletten kurtulmanın yolu şaraptan, kumardan ve şans oyunlarından uzak durmaktır. Şans oyununun tamamı. Yani yılbaşı çekilişleri, ara çekilişleri, şu çekilişleri, bu çekilişleri. Senin kimi kazanacak, benim kimi kazanacak. Senin araba mı kazanacak, benim araba mı kazanacak. Senin at mı kazanacak, benim at mı kazanacak. Gibi bütün bunlar kumara giriyor. İnnemâ yürüydü şeytanu en yûk'a beynekümül adâvete vel bağdâe fil hamri vel meysiri. Şeytan sizin aranıza düşmanlık saçmak istiyor. Ve buğuz birbirinize karşı keskin gözlerle, intikam ateşiyle bakmayı murad ediyor. Baktırmayı murad ediyor. Neyle? Malzemesi fil hamri vel meysir. Şarap, yani uyuşturucu ve kumarla bunu sağlıyor diyor. Daha veyasut dekuman zikrillah. Allah'ın zikrinden, Kur'an'ından sizi uzaklaştırmak istiyor. Daha ve anis salati, namazdan uzaklaştırmak istiyor. Bakınız, şarabın, yani uyuşturucunun ve kumarın bize olan bu dünyadaki görünür zararı, daha birçok doktorlarımız onun çeşitli zararlarını anlatıverirler. Bir, aramıza düşmanlık ve kin bırakıyor. Arkadaşını içerken kesmiş, öldürmüş, kafasını da kesmiş, sarhoş kafayla, Türkiye'de olan bir şey. Televizyonda haber, gazetede okudum ben. Ve poşetin içine koymuş, karavola getirmiş, ben bunu öldürdüm demiş. Kim o? Benim can diğer arkadaşım demiş. Tam içtiler içtiler, ondan sonra bir şey aklına geldi, yapardım, yapardım, sana neydi filan. Ve giriverdiler. Can diğer arkadaşının başını kestiren ve eşini ondan boşatıveren ve grupları birbirine düşüren bir şey. Kin ve düşmanlık bırakıyor. Allah'ın zikrinden alıkoyuyor. Namazdan alıkoyuyor. dedikten sonra artık vazgeçtiniz değil mi? Fehelentüm müntehû. Artık vazgeçtiniz değil mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Ve atiyullâhe ve atiyurrasûle. Vahderû. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Allah'a itaat ediniz. Yeterli değil. Ve atiur rasul, peygambere itaat ediniz. Yani efendim bizim yalnız referansımız Kur'an-ı Kerim'dir. Ben de öyle diyorum. Kur'an-ı Kerim tek referansımızdır. Ancak o referansımız olan Kur'an-ı Kerim diyor ki, peygambere de itaat ediniz. Buyur, referans kabul ettiğin Kur'an-ı Kerim, peygambere itaat edin diyor. Peygambere nasıl itaat edeceğiz? Kur'an'ın nasıl anlaşıldığını bize anlatan, nasıl yaşanacağını bize gösteren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesidir diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer yüz çevirirseniz, yani Allah'tan ve Resulünden yüz çevirecek olursanız, iyi bilin ki Resulümüze düşen apaçık tebliğdir. O görevini yapar. O görevini yapar. Siz de görevinizi yapın. Görevimiz ne? Onun tebliğ ettiğini gönülden kabul etmek, bütün vücudumuzla da onu uygulamaya koymak, uygulamaya koyarken örnek olarak Allah'ın Resulünü seçmek ve onu canımızdan aziz bilmek. Onun getirdiği dinden bir göz açıp kapayıncaya kadar uzak kalmama konusunda Allah'tan yardım istemek. Rabbimiz yardımcımız olsun. Allah dininden bizi bir anlığına uzak eylemesin. Gönlümüzden Allah'ın sevgisi, sonra peygamberinin sevgisi, kul olarak peygamberinin sevgisini, birinci sırada Allah sevgisi, ikinci sırada peygamberinin sevgisini gönüllerimizi o sevgiyle süslesin. Ve ondan sonra onun yarattıklarını biz zaten severiz. Allah, sevgili peygamberimiz öyle demiş, kişi sevdiğiyle beraberdir. Rabbim, o sevdiğimiz Rabbimiz, sevgili peygamberine hepimizi komşu eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.